باندې بنو دا غي جواب الله تعالی ورکو چې تو ورته دم روایت چې زه پیغمبر یم او یو انسان یم الله تعالی رسالت او نبوت ما درا کړې ده دا کارونه د الله دی زمانه دي بیا هم حضرت جبرئیل علیه الصلاه والسلام راغلو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته فرمایي چې چرتا تدا غواړي نو الله تعالی به دا کارونه وکړي او که بیا هم دوی دا ایمان را لرلو الله تعالی به دوی هلاکوي او که دا غواړي نو الله تعالی وایي زه دوی ته د توبې دروازې پرانیزم هدایت به د دوی نصیب شي د کفر نه به توبه وباسي. نبی علیه الصلاه والسلام یې دا دویمه خبره مې خوښه ده چې الله تعالی دوی ته د توبې دروازې پرانیزي او دوی هدایت نصیب شي الله تعالی توفیق ورله د ایمان راوړلو ورکړي. دا مې خوښه ده او دا مې نه ده خوښه چې دوی ته دا چاپېره غرونه د سرو زرو شي نهرونه روان شي خو بیا دوی تباه شي په سبب د انکار سره. دا خبرې خو کورونه شوې دلته بیا د دوی یو بل اعتراض بې بنیاد دی. دوی دا خبره وکړه چې الله تعالی پیغمبر مونږ ته رالېږلو نو بیا به ملائکه مونږ ته رالېږلو خامخا که چېرته ضرورت د نبوتو د پیغمبرۍ وي نو الله تعالی به ملائکه رالېږلې وه نو بیا په مونږ کې د داسې سړي انتخاب داسې یتیم ابی طالب دا غي انتخاب بیا کوي د دوی ذهن کې دعوا چې دا پیغمبري اور دارنګې دا انسانیت بشریت دا دواړه نه جمع کیږي چې پیغمبر وي نو دنیا هغه به انسان نه وي آب ملائکه یا به یو بل مخلوق وي. بار بار د دې جوابونه الله تعالی ورکړي دي چې ګوره هم جنس نه یو سړی پیدا غستې شي جنس د جنس نه پیدا غستې شي او چې هم جنسواله نه وي نو بیا پیدا غستل ګران وي. دا علوم د نبوت د حضور صلی الله علیه وسلم نه چې څومره خواري شوي دي او صحابه کرامو بیا په هغه ترتیب باندې د دې اخذ شوي دي نو دا هم جنس د جنس نه داسې فائدې کوي اور دارنګي استفاده کوي چې جنس یو نه وي نو استفاده یې فائدې بیا نشي کېدی. الله تعالی وی کما ملائکه را لېږلی نو ملائکه دو قسم دي یو خو هغه ملائک دي چې ځمکې ته راکوزیږي اور اسمان ته خیږي زیه او راځي دا ملائک وګورئ چې کوم لیکل کوي یا نور ملائک دي د حفاظت هغه خیږي او کوزیږي. الله وی کما ملائکو کی چرته یو تن رسول کړي وي ستاسو پیغمبر کړي مې وي ناغه پم بیا په ځمکه باندې اوسېده هغه به بار نه راخته اسمان ته به بیا هغه نه راته هغه به تاسو سره په ځمکه باندې اوسېدلو نو بیا به هغه ته رسالت نه پاره یو ملائکه دلته نه درتلا او زما پیغامات به تاسو ترانل نو چې دا اوس کوم اعتراض تاسو کوئ نه دا اعتراض به تاسو بیا هم ځکه هغه ملائکه خو انساني شکل کې وه او په ځمکه به پاتې کېدا اسمان ته به بیا خطه نه هغه ته به هم وایي د اسمان نه ملائکو راوړلا نو دا اوس چې تاسو کوم اعتراض دی نو دا اعتراض تاسو بیا په هغه صورت کې هم چې دا ملائکه مونږ سره اوسي او دته اسمان نه واهي راځي مونږ یې نه منو دې خپل داسي وکړي او دې خپل داسي وکړي. آخری جواب بیا دا دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې الله زمون او تاسو په میس کې گواه دی دا ما چې کوم پیغام تاسو ته راوړلو یا کوم خبرې زه کوم دا ما ته د الله دی طرف نه کیږي اور زه پیغمبرم تاسو منه یا نه منه په الله تعالی زمون او تاسو په میس کې گواه دی دا بیان الله کوي. بیا یو منظر د آخرت بیانېږي چې د قیامت ورځ شي او دا جهنميان جهنم ته بوتلی شي نو د دې بډې زیاته بي عزتي وي بي عزتۍ سر بزي د دې خپې ببر وي اور سر به اعلان دي وي او داسې روان وي جهنم طرف ته پړ مختا سو تخپل معلومه را داسې به دې روان وي دومره به بي عزت وي دومره به ذلیل وي اوس په انسانان په دې خو باندې ګرځي سر بر او خپې خپې وي خو د قیامت پر ورځ د کافرانو دا هغه به بالکل الټه وي دا به عکس وي سر بختتی پا دی بانی با دی روانی وقتی با باری دا بسند دی ذلت کاروی صحاب اکرام تا پوز که حضرت پا سر بانی با دا سڑی سنگ دی پا دی خو سڑی مزل نیشی کولی پا بانی خو مزل کولی شو خو پا سر بانی خو مزل نیشی کولی او ملائکو با دی سرلی و دی با دا سی روانی و غربت نوباس دو زخت بے بوزی. نبی علیہ السلام جواب ورکو چې کم ذات نن په دې خو کې دا طاقت یې کړې چې پاغي باندې موږ او تاسو عمل کوو ان سکو دا سفر پہ کوو مزل پہ کوو نو دغه ذات په خدا غره دې کا سر د کافر کې دا طاقت کی دی او ذلت سره به دی هغه جهنم طرف روان دی. بیا به دې چې جهنم ته جن کوم انداز کې وزي دې بڑوند اور دارنګي ګوم چاړه به وي ولون به هم وي کون به هم وي کون ولون به دا کړي دې به وي کون دې خدایا دې دنیا کې خدای روح جواب واضح دے چې دنیا کې د ځان د گمراهۍ د لار د ضلالت د لار اختیار کړی و او د سمې لارې نه د دنیا کې ځان لوم کړو او کوم کړو نو دا خو د خپل ځان لپاره په خپل انتخاب کړی دی نو په دې بنیاد باندې با په دغه غرض باندې دی اړون هم وی او دې به کوم وی انتخاب خپل کړی لکه دلته چې دې لارې روان دي نو دغه چې هلته به هم د بد حالت وی خو چونکې د غرض ډېر لوی دا مختلف حالات دي بعض حالات کې به دا صفتی بعض حالات کې به اوري بعض حالات کې به خبري کوي بعض حالات ها خو د غرض دا 500 زره کال دا حالات ته مختلفي دا وی بیان الله کوي دې کسانو به انکار کو دا خبره به کولا چې باز او دارنګي د مرګ نه وروسته بیا ژوند نشته د کی به راوغست لاس کې به هغه مې دکړ او ریزر یې دبه کړ په خپل په بوکی باندې به والو ځل دا به سود باندې کوي دې ته دا خبره ډیره ګران ښکارې ده پلا سل تنه ګوري چې تاسو الله تعالی د سنو په کوم کیفیت سره پیدا کړی اے نو کم ذات چې روبونه داسې انسان پیدا کولی شي هغه ذات بیا دې ژوندې کولی شي جواب وته الله تعالی ورکړي او دا ورته وایي چې تاسو له اونتا د اسمانونو ته وګورئ د ځمکې ته وګورئ غرونو ته وګورئ تاسو کو څومره ګمراهه معصومان واړو واړو بدنونه مو دي دا کم ذات چې په دې دومره لوی لوی سيزونو پیدا کولو باندې قادر دی ټول دا هغه په دې قدرت نشته چې دا 500 فوټه یا 600 فوټه انسان بیا ژوندې کی بلکې شتره کو کافران په خپل عقل نه کار نه اخلي آخري جواب ول الله تعالی دا ورکړي بیا کافرانو کی کنجوسیا دا کنجوسوب ده پکې نو دا غي بیان الله کوي که زما د خزانو تاسو واردداران او مالکان وې تاسو په یو دمې د دین نو خرج کړي زما خزاني دي ګوره د کوم وخت نه دا ځمکه عثمان مخلوق پیدا دي هر یو شی ته الله تعالی دا هغه شان مناسب روزي نعمتونه دا ول ورکړي لیکن دا الله تعالی په خزانو کې دومره کمیم نه راغله حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله تعالی د خزانو مثال د سمندرونو دی دا کومه خرچه چې په دې مخلوق باندې کیږي او رزق پر کیږي دا چې مثال دی لکه یو بوته سړی دی سمندر ته کته کې هغه سره څومره لونواله راځي دومره لونواله دومره کمواله په خزانو د باری تعالی کې نظر راغله سوچ تاسو کې په دې وخت څومره مخلوقات دي نن وخت او هر یو مخلوق ته الله تعالی کم قسم رزق ورکې خپل سوچ کې دا تمام ارزاق الله تعالی ورکی لیکن دا الله تعالی خزانو کی کمی قتل نرازی اور کدا اختیار دا مخلوق پلاس کے وین یاد ساتھ ایتون خلق کے دلوگی نو جلیو کا دلوگی نو بیتون خلق میں کلو اللہ تعالی دا بیان کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس او ندی من کلی خلق لرا دی خبرنا ان یؤمنو چی ایمان رو چی ایمان دی رو دی ایمان رو دی تدین امان عبل شی ندر کڑی خدای که پلا سرکشی دا ایز جا اهم الهدا کل چراغ بیتا هدایت قرآن و تراغ پیغمبر و تراغ اسلام راغ او بیان دا خلق ایمان رو دی ایمان نسیش من کلی الا مگر دی خبری انقالو چوائی دی ابعث الله آیار علیکل دی اللہ تعالی بشرن انسان رسولا پیغمبر دیوی چی تو انسانی زمان پشان سرے منگا تا کلمنو صرف دی بشریت دو جنا دی انکار دی چانکی انکار دی ایمان نکی اللہ تعالی ویدا او حال دارے چی مخیم پول انبیاء انسانانو ملائکی خوند دی راغلی نو دی دا خبر بی بنیاد کئی دا سی دنی ایمان دا رولو دفار بانی بوری خبر کوئی بانی لٹے کنا زوی نه دغه کیسه ما کې سم باندې لټه دا دغه باندې لټه ولوی پیغمبر علی السلام دې تا لو کان فل ارض یک پر وې په دې ځمکه کې ملائکۃ الملائکی ملائکی وې په دې ځمکه کې کنا او یم شونا اغی ګرځیدلې را ګرځیدلې معنا دا دا چې اسمان ته نخته په دې ځمکه ستاسو د انسانانو په شان اغی ګرځیدلې مطمئنین اوسیدون کې په دې ځمکه کې ولې کوم ملائکی ما پیغمبرانه ټول نه په دې اسمان مو ته نخته ان تاسو پر بدن سي ګرځي دي او تاسو کورونه به پای کې به سکونت کو لنزلنا عليهم مقام قرار دي ګل به مون دي ملائکه تا من السماء د اسمان نا ملکن يوم ملائکه رسولا استاد الله ما بیا وه ملائکه له ورونه دل به راغلا نو اوس چې تاسو کوم سوال دي نه سوال وستا سو بیا هم نو تاسو دا سوال به دنیا دي دي هم جنس نه فائدہ غستې شي خلاف دې نه فائدہ سکو شي غستې اولوی پیغمبر علیہ السلام ابریتا کفا باللہ کافی دی اللہ تعالی شہیدن گوا بینی کمی ازما و بینی کم بمی استاس کی پدی خبرہ چی انی رسول اللہ زدہ اللہ پیغمبرین اللہ چی دی گواہ دی پدی خبرہ باندی چی زدہ اللہ دی طرف ناساس پیغمبر را لے گر شوئن انہو پتا کی کردہ اللہ تعالی کانا بی عبادی ہی دیکھو بندگانو خلو خبیرہ خبردار بصیرہ لدنگے خبردار او لیدون کې دی الله تعالی دا هر یو سیز نه خبردار دی هر شی ویني دا تاسو چې څه وایي کنه دا ټول دی دنیا دا خبرې کوي دا الله دا علم نه خبره نه دی و مَن یَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ده هدایت ورکی الله تعالی دتا فهو المهتدی دې مونږ دن کې دلاري شي مَن یَهْدِ اللّٰهُ هغه چاته چې توفیق ده هدایت الله تعالی ورکی خدا سره مونږ دن کې رچا شي دلاري شي دې قسم الله روان شي و مَن یُضِلْ اَغَسُوک چې به ګون بلاري کې الله تعالی دلرا بلاري کې د سم لار نه وړي ځکه چې د پخپل دې طرف سره ودی فلن تجد لهم نبومی ددا چې کسانو د پارا اولیاء او دوستان من دونه سیوا دا اللہ تعالی نا چه دی پس عملار کی سیوا دا اللہ نا بل سبیانیش دی چه دا کتان پس عملار کی اوزم چه اللہ تعالی یو انسان بیلاری کی گورا منگو تاسو ارتبور فزان پی مرد این آغا منگا تاسو لاری تراؤستے نشو دا اللہ تعالی دی طرف نا دلالت دا پا قسمت کرے چه دا اللہ تعالی مدد و توفیق ورسر مرگریشن پس عملار دو ونحشرهم او پورتا با قدی لرا دا قیامت پر از باندی دا قبرون با ایک پورتا کو علا وجوهن چروان بیدی پا مخنو خلو سرنا قطع پی برا دا سی برا روانی صحاب اکرام تفوزن کیف شر کافر علا وجی و من قیاما سنگا با دی دا تروانی کی مخبان دیو دا سی بزی نبی علیہ السلام کم ذات چدل دا طاقت ورکی چپا خوب باندی دی اگر قادر دے پا دی چپا دا ترتیب بے حوزی سر با قطع لگے قوم یا په دې حال کې چلاند به دی او حکمن چاړاګان وسمه ولکان چاړاګان به وی وړاند به وی کان به خدای دا سزا دی ویل ورکړه دې ورته چې الله له محشر ته نیاما ولید دې قبر نه لوم لا پاسولم وقد كنت بصيرا دنیا کې خو زما غټه غټه څنګهانو په شان سترګې مې مالي دل کو الله وی تا دنیا کې کمال لار اختیار کړې د گمراه لار دې اختیار کړې وا ځان دې په خپل د حق لار نه لوم کړې کون کړې چاړا کړې دې تا دا شی ځان خپل خپل کړې دې زوس ومقواه او ومقواهم تکانت دوی جهنم و دوزخ پی دوزخ کی بپراتی کل ما خبت کل چه غلی شی لمبی ده اور ده دوزخ کل چه لگی غلی شی اور مدم شی کنا زدناهم سعیرا اللہ تعالی وی منگا سکو سیوا کو دو دوی ده پارا لمبی ده اور لمبی ده اور بولنو ده سیوا کو نور بوم اور پسی اور تیز کو او دی بپکی ده بچه چسکی کی خبرات بی بکی دا خدایا دیرا سخت سزا ده چه ده کافران رو بولی چه دا اولی ذالک جزاؤهم دا بدل دا اعمال دا دوی دا سزا دا دوی دا دی انہم کفرو بسبب دی چلی کفر کرو انکار کرو بی آیاتنا دا آیاتن زمننا یو آیاتن نا انکار کرو وقالو دی بوی ایزا کننا آیا جشو منگا عزاما اڈوکی وخران ختم شدوکی پاتی شو ورفاتنو زر زر ریز ریز شو خور منگا دا سی اکری او دا اجزاز منگا دس نس شی اینا لمبعوثونا آیا منگا پورتکولی شو دا قبروننا حلقا جدیدا په نوې صورت کې موږ بیا ژوند کولی شو دا خبره به دینه منل دی چې آزاد انسان ختم شي بیا څه شي ژوند کوي الله تعالی وی دینه ګوري دی د دین انکار کوي اولم یاو آیا نه ګوري دی ته جان الله الذي پتا اکثر الله تعالی هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونو زمکه سره د چانا د لویوالی د غټوالی د سخوالی د دینه دا زمکه سمره لوی الله سمره پټه دا زمکه پتر چا معلوم کړی دی اسمانونو سمره پټ دي دا چا پیدا کړی چې یو ذات دا پیدا کولی شي نو استاد اش پک فوټه بدن نشي ګل وي قادر دا ذات قادر دی اعلی ان یخلق چې الله تعالی ته کی هغه تاسو پیدا کی مثلهم په شان بیا بتا دی اگر جو څنګه بیا هم خدای دا څه کوي و تاسو په شان مثل با الله تعالی پیدا کی وجعل لهم اور الله تعالی ګرځولې د دې لپاره اجلا یو وقت آزاد لا ریب فی چنیشتر شک پرات دو داغی کی یو وقت آزاد دو دید پار مقرر دے او دی بپائی کی آزادی کی اللہ تعالیٰ دا حریو دا پار دنیا اور آخرت تو اکنے دی فعب الظالمون الا کفورا پس من نشد پات نشدہ ظالمان خلق الا کفورا مگر انکار کون کی ناشکرا پس دیدل تا کہ سوکر ناشکری اختیار کرد و بلالار اختیار نکرا او ناشکری دا اللہ تعالیٰ دا دی نعمتون ناشکری دے کسان ہو کرا نزل تکوم حاغ سی مانائی خواب الظالمون پس نکوی دا ظالمان بلکار الا کفورا مگر ناشکری خواب الظالمون پس نکوی دا ظالمان بلکار فو الا کفورا مگر ناشکری دی نعمتون دا اللہ تعالی دی ناشکری کی قلو اے پیغمبر علیہ السلام ادوی تعالو انتم کچر تتاسو تم لکونا واقدار و اختیار منوے خزائن رحمت ربی دا خزانو دی نعمتون دا رب زما زما دا رب دا نعمتون دا خزانو کتاسو مالکانوے ایزان پا دی وقتی لعن سک تم تاسو بدا منکڑی و بندکڑی وی دا خزانے با مطول سلکڑی وی دا با مپنکڑی وی خشیت الانفاق دی یری د خلاصې دونا چې اسنه دا خزانه خلاصې شي مفسکو انسان سره هر څه ډیر پیری بیا مو ته جرنده لګي وي خلاصې شي نه الله وی کتا سره د خزانو مالکانه نشم پړا کانو تاسو کوم بالکل د دین یو دم هل چل نه ورته تاسو به ریږي د خلاصې دا الله خزانه خلاصې کی وختي تاسو نه دا دومره مخلوقات ته خدای الله د خزانو نه دومره هم کمینه نکړي چې سمرا یو ګوت نند شي په سمندر کې وکان الانسان او دی انسان قطورا ازلتنگه بس تنزلیه دی پا هر مسئله که دی تنزلیه دی او تنگواله دی خود ازلونه وما منع الناس یؤمنو او ندی منع کری خلق لراد دی خبرینا چی ایمان راوڑی دی از جا احمد ودا کل چراغ دی تا هدایت الا مگر دی خبری منع کری دی دارا کن کی خبر ان قالو چوائی دی ابعث اللہ آیا را لگلی دی اللہ تعالی بشرن انسان رسولا پیغمبر بس دی خبری دی منع کری دی ایمان راوڑن نا ایمان دی جگڑی قلوائی پیغمبر علیہ السلام آلہو کانا فلارزے کوئی پدیس مکہ کے ملائکہ کن ملائکی یمشونا چکر زیدلے را گرزیدلے الوطہ لینا پخو گرزیدے ہوای نکول اسمان تنکلے مطمئنینا اسی دن کی پدیس مکہ کے لنزلنا علیم خام خارا لے گلوبم دیتا من السمائے دا اسمان نا ملکن ملائکہ رسولا استازے علتنا با ضرور دیتا پر رسول ملائکہ راتلا پیغام واحد وقت قلوائے پیغمبرہ کفا باللہ کافی دے اللہ تعالی شہیدن گوابینی پمیز ہمونگا بینکم پمیز تاسو کے قدی خبر جزر اللہ رسولیم انہو پتا کی سردہ اللہ تعالی دے لطف بندگان اکلو خبیرن خبردار بصیر علیہم کے ومن یهد اللہ وصوب کی توفیق دے ہدایت ورکی اللہ دتا فہو المحتدی دے منزل کے دلاری وی ومن یهد اللہ وصوب کی دلاری کی دلار اللہ تعالی فلن تجد لہن بمہدید پارا اولیاء دوستان من دونه سیوا دا اللہ تعالی نا ونحشرهم را پورتب قدید قبرنا دا قیمت پرز باندے علاو جوہیهم روان بی پمکنو عمیان لاندو و بکمن چالا کان و سمعو کانو مقواهم جہنم تکانا بددی دو زفوی کلما خبت کل چغلی شلم بی دور زدن آهم سیوا تو بدید پارا سعیرا غلم بی دور دا بنوری تیزو ذالک جزاؤهم دا سزا دی بی انہم کفرو تسبب دی چلی انکار کرو دی آیاتنا دا آیاتنو دلائل زمونہ وقالو دی داویلو ایزا کننا ایزاما آیا کلچ شمونگا عدو کی ورفاتنو زر زر ایننا لما بعثونا آیا مونگا فرط پولشو خلقا جدیدا پنیوی شکل کی دیدا نمانلو اللہ وی اولم یرو آیا نکول دی جردین آئی برکو حقی ان اللہ بتاکی کرا اللہ تعالی حرق اللہ تعالی خلق